بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا العالمين، مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن حب العارفين ومن الصديق أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الثوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به في الفصل 33 من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم: أما الدعاء بعد إتمام الذكر فمعلوم مشهور في هذه الملة المحمدية إلى آخره. في لن أفعل تي دبي مين يخش قصد الله عنه ما أحب الله دنيا برم إرشاد الساري manam ñun tam irshad sar sharh sahih al-bukhari ah sharh bu yeem bo xamantene tamit ci ki la ko def en fait particular fi sharh bobu moy ki bi dapt yi muy def ci ki manam baati riwayat le fait que riwayat yi nga xamne ñi solo al-bukhari moy ñom abu zar kushmani hani ñooñu ni nga xamne min solo wé riwayat sahih al-bukhari rahmatullah wala manam ki dabti wala ki bu am solo la ko indi sax ci tekantal gogu dal ci le gëna ragne ko mom ci sharhaw wala loolu mom motax garnaaw ki sharhaw ki bi bu ki ñu xadam fatal bari ak Omar Bakr Qari en réalité haqiqatan dañuy faral di wax ni Fathul Bari mo gënu deugal mais haqiqatan Fathul Bari limu ëppalé yenen Shara Bukhari Sahih Bukhari yépp rahmatullah yépp moy né Fathul Bari dafa am muqaddima hadith sari bu mu def ci di ci expliquer manam def ben étude bu mag ci Sahih Bukhari étude bobu mu def nak ci lan moko tax ni bind ko ci yane circonstances lako bindé naka lako bindé buntu ni ngi ko taftalé ni nga xamantene non ni ki ruwat yi nan nañu ñan ñoo ñaata hadith ñoo ci nek ñaata ñoo ci mursal ñaata ñoo ci am ñoo ci ki wa muallaq ñaata ñoo ci etc manam def ci étude bu deugër wala ak ni solo hadith yi manam par ordre alphabétique wax le manam lolou yoy mu def nonou motax mu gëna deuguer mu gëna am solo mais sinon boudé haqiqatan da ngay jël hadith par hadith analyse ni ñu def ci hadith par hadith di nga gis ni bi gëna sharh bi gëna deugal moy Amdatul Qari moy bu Amdatul Qari bu ki sauf que bo xolé Fathul Bari mo ko barké di ngay gisé wala Fathul Bari la yalla def dal yalla lolou la def que nit ñi Fathul Bari lañu gëna bëgg mu lañu gëna sopp ci mom lañu gëna di djublu amma alors que Amdatul Qari bu fekkante da ngay xol haqiqatan hadith yi ak nimu ko traité da ngay gis ni Amdatul Qari mo gëna intéressant ci hadith par hadith ba para tamit nimu ko toftalé nimu ak nimi kiwe manam nimu ko port manam kiwe nimu tege façon manam méthodiquement mo gëna bax nimu ko défar ba paré tamit ni nga xamantene non lay duggé ci masala yi ak nimu ci xoté mo gëna large tamit par rapport ak Fathul Bari bon sauf que yalla nak Fathul Bari la def barké amana nak liko waral moy xam nga xëccu yoy di faral di am ci digënté ñi bokk jamono souvent daf leen arrivé won touti de telle sorte ci ñom ñaar voilà surtout côté borom ki parce que en fait ñom ñaar comme ño bindando won sen saxé sen ki sen sharhay ñom ñoko bindando won légui imam al-aini Badruddin Al-Aini rahmatullah alayhi bi mi bind legi mom da dan jot aussi a travers ben talib ibn hajar ibn al-burhan rahmatullah alayhi mom la dan joté ki nusakh yi manam moy manuscrit yu Fathul Bari legi pendant 25 ans lako imam ibn hajar bind rahmatullah alayhi legi nak mais mom bossam mo ñëk paré tamit de 5 ans boss ibnu hajar voilà rahmatullah alayh légui mom da daan jor ki di mën di xol limi wax di bu ci d'accord mu daal diko mais sauf que doonul woon wax né ibnu hajar néna waye da daan wax qala ba'dhum bu waxé ci bir sharab mais di nga gis ba tay ni amna teggine quand même ci malgré que nimu doon waxé da nan ah amna kenn ci gaay yu ko né daldi wax daldi ah waye lolu mom du dara daldi commencé ki daldi commencé daldi limi wax waaw ku commencé ko waaw mais bayyi won na benn parti bo xamné al hafiz ibn hajar dafa dundatul rahmatullah alayh dundu bu mu meuna tonto lolu mais mom bayyi won na benn parti pour ibn hajar rahmatullah beugé tonto ci lolu mu tonto ci parce que mom voilà mais bon légui nak mu amana nak ki bobu muko don dug yoy non gis nga motax yalla lolou lay def tout temps fu amé kenn ci ñaari borom xam xam kenn ki am ben manam comportement bu baxul par rapport ak kenen ki yalla day yëkëti ki kenen ki ki ci dess mu musul ko yalla mom non lay doxal waaw même ñaari même ci ben koñ dong bu amé ñaari oustad wala ñaari imam yo xamné kenn ki day xëccok ki ci dess kenn ki di lijé bu tout temps di xex ki ci dess mom bu normalé day gis yalla day sul ki lay yékkat même ci ñaari koñ dong ci ben koñ kessé non la yalla doxal waaw mais bon ñoom nak quand même nekkuñu won manam mom malgré que non la daan wax ak non la daan doxal ak al hasan ibn hajar rahmalahu wa ay mom am bon motax nak comme mom da daan gis beulé tamit motax mom bossam gëna riche ci côté bobu surtout ci côté masala yi ni nim koy nit ki nim ci xootalé lool tax mom bossam gëna riche mais nak cela ne veut pas dire que ni da doon plagiat ibn hajar di xol tout temps limu bindu mu rapporter wat lolu et cetera parce que ñom ñaar danaka ci walu côté xam hadith bon pas ci mustalah beug ci ki beug mais ci côté xam manam gis bari luñu gis ci xam ci walu hadith ak bari luñu xam ci fiqh ak beug yoy danaka ñoo ci tollo wala wa danaka sax ñoo ci tollo ndax Badruddin al-Ayni danaka parcours bi Ibn Hajar dafa def rahmalahu sauf que al Badruddin al Ibn Hajar rahmatullahi moko oppone ki notoriété mo voilà moko oppone notoriété bimu am ci surtout ci hadith ba pare lim bindu tamit ci domaine hadith mo mo gëna bari ba pare mo téré mi ñom ñom bo motax ñom nga gis yalla daf mu gëna nek ay référence ci hadith alors que mom ci walu fiqh be walu gis nga xotal masala yeek yoy mom ci la gënon ay ak tamit nasab yeek ci walu lugha bi mais ku kémané la won Badruddin al-Ayni mom vraiment ku kémané la rahimahullah vraiment quoi parce que voilà motax bim paré mom bossam bi talib ibn hajar rahimahullah ñom as-sakhawi ñom dañ doon yému ci rafetayu umdatul qari nimu rafeté dañ ci doon yému trop sax wa ala kulli hal légui kon mom mu né wala legui mu ne kon ñu jëlat ko ci ñaan bi mu ne amma doa andal ñaan abada itmam ginnaw mat motta zikr bi fa ma'lumun lu xam la mashhur ndu siwla fi hadhi millati ci bi la yon al muhammadiyat ge ko digeen ci al muhammad sallallahu alaihi wasallam moy lan tariqa bi ñaan gi ñi ñaan ginnaw zikr yi ginnaw wer de wazi fa hadara lu ñu xam la lu siwla wa fi nek na ci tere bu ñu wax lawaqih al anwar fil adiyati wal asrar virgule bi gis nga fimné li cheikh ñeel cheikh bobu non moy shihabuddin moy ahmad al-qastallani rahmatullah alayh yan baghi yel lona li da'i ñeel aji en fait al-qastallani mom shihabuddin mom moy qutbuddin rek bokku tok comme li voilà pour ci ben amna ben téré bo xamné ben livre ki traduction française la ci ben téré ben téré Sir Hadjmar Sala radiyallahu anhu bo xamantene kiko don traduction bi mi def ki bi note yi dafa dafa fogg ne Shahabuddin ak Qutbuddin bi ñaar nit yu wuté lañ voilà en fait ben nit ki la voilà voilà deng mu ne kon yamba gi yello na li da'i ñeel aji ñaan gi an yatarassara ci mu bayyi xel mu sam manam mu profito ci al azmana jamono wal ahwal ak khali al sharifa yu teddi ke yawmi arafa kem bisub arafa wa shahr ramadan ak weru kor wa yawmul jumu'ati ak bisub aljuma manam nit ki dafa war di sam yoy diko bayyi xel diko diko top li nga xamantene mo moy jour yi nga xamne manam ak jamono yi nga xamne dañu barkel ak han place yi nga xamantene aussi dañu barkel ak xaar yi nga xamne dañu barkel legui muy continuer ila an qala ba fam ñu waxe mu ne wa inda ak fa manam muy lim dal day dem di lim dal ni wa inda ak fa shurbi nan ma ndox zamzam ndox zamzam manam jamono ji ñu nan ndox zamzam dañu profito fofu tamit wa siyah beke ak yoxo pitch wa ki bok gat na siq hmm buni kokoriko manam periode yoy tak nga profito ci def ci ñaan ak yoy wala yani manam me nak muñ ci dam fi sahara ci njël jamono njël li qawlihi ngir wax mom wax ji mu wax mom yanti bi alayhi yalla sax dak nek ci mom assalatu wassalam ak mucc han yati rabbana yati dana dikke rabbana sunu borom wa fi riwayat amna benen riwaya mun yanzilu dana wacc rabbana yati rabbuna sunu borom fa'il okay sunu borom dana rek fi roi am demen yanzul dana wati rabbuna sunu borom waqta sahar waqtu njel ila sama'id dunya ci asaman gusufi si fa yaqulu muy wax ne hal min da'i ndax ana kan moy lat manam al hadith mun moy hadith bob lol tam façon wax na manam dañuy wax nangam buñu yeggale wax hadith al hadith manam moy dafa am kon lu muy hadith bu muy jundju japp ñu japp ne bon ki lire warna xamne hadith bi muy wax wala souvent moy motax ñu écouter yoy wala leg tamit lool la dal manam leg tamit su do aljo su fekenteene nit ñi xam nañu a peu près hadith bi ngay wax aljo wowul tout temps ngay tuddu hadith bi yépp bu mat dang koy jundju rek wala bo ne moy comme hadith bi wax na ngam dal dem mais lool moy il faut nga am ben assurance que ni ni ngay waxal xam nañ après hadith bi ngay wax wala histoire bi ngay jundu comme tay par exemple bo doon netali bay wax né par exemple moy comme qissa bi xewon li xewon ci digënté yent yalla Moussa alayhi salatu wasalam ak sayyidina Khadir alayhi salam dal ni la xewon seen digënté dal di wax lool bokoy wax doko wax fu nek doko waxe nonu fu nek manam bu fekke xam nga ni ñi ngay waxal bon c'est évident xam nañu histoire bobu boba mën nga ñew rek juñju non wala nga ni par exemple comme li xewon digënt yent yalla Youssouf alayhi salam ak jigen ni manam nga dal di juñju non rek dal di dem manam jaru ngay wax nan wala li bo xewon nga dog hein parce que lan la parce que lolu luñuy xam la bo hadith bi muy juñu la hadith la bu siw tamit bu nek ci sahih yi ci sunan yi ci muwatta et cetera ci ay riwayat bu bare na sa borom subhanahu wa ta'ala day wacc ci asaman bu jekk bi ci benn mi moy genn walu guddigi ci benen riwaya moy cieru guddigi benen riwaya moy waxtu njël en fait njël mi ngi commencer ci 6e guddigi voilà et cetera donc mune legui day wax ne ndax kan moy ñaan ma may ko kan moy sakku jigeul ma jox ko manam ma jigeul ko voilà hein voilà manam hadith bobu lay jund voilà kon moy waxtu yoy waxtu jël waxtu guddigi deme ba nga xam tane cieru guddigi jot na et cetera manam dim souf yoy hein amna manam lolou di profito ci periode yu mel non deng muna wattima ak dajegal muslimina julini fi wa fi majlis manam julini tam buñu dajé ñu profito parce que comme que seenu ñaan nangou day da day plausible trap surtout que da fi comme xam nga nit ñi lu ñom lu ñuy gëdd bari possibilité wu am ko xamne mom lu mu ñaan yalla nangou ko day di gëna bari ci seen bir motax buñu dajé lo rek ne gaay nañ ñaan ya dafa ñu ñaan ah bu boba moy comme liñ waxon kérok rek ku ñu wax nga ñaan rek nga ñaan wax sa borom limu def limu dogal ci ñaan lu yéme la lo xamné mais kéman bu mag la le fait que ñepp ko man manam kenn amul kenn ku incapable ci ñaan ñepp man lan ko ndax ñaan mom du dara lu yalla may ma yalla jox ma yalla defal limu bëgg lolou day sax kessé la manam yow xof noko mën formuler ah comme li koko mo xam ñeen di sallallahu alayhi wasallam sa yi ngeen di ki dandanage ah inni la wax seen dandanaka dandanaka wala dandanaka muaz wa mi wax wa man dal wa mu ne ko dal dama bëgg nga jangal wa ay xéetu manam dama bëgg nga jangal ma ñaan bu simple bo xamne tout temps mom lay def parce que xéet yi manam ni ngeen di ñaané tout temps di wax yu compliqué yoy yi ngay def ak yi moaz di def man monumo waaw xéet bi di nek compliqué ay da kuñ né ñaar la rek xam nga leg leg gis ko ci mbolo yi ñu né ki ñaanal muy nga gis muy indi yu compliqué di wax lu nek manam limu jot xam manam di woné ni amna lu mu xéta xam té ñaan du lolou ñaan nit xalu koy ñaan tay bo demone ci nit bu moromu nit nga diko ñaan doko wan diko douse doko do ah do fi nek diko douse lan ngay xalat ci sa digeuntek sa borom daay bu ñe ñaan gaay nañ ñaan kenn ku ci dina genn manam ay formule yo xamne dina gaay na mom boromi affaire la ana ñaan ak lool ana ñaan ak lool ñaan torox lu la lool amul rapport ak ñaan ah dina waji waxal ñaanal nga def pa des salaam mu ne no ñaan ah dara ñaan pa des salaam pa mu ne non ñaanal ñaan lan lu bëgg ci dang ko xet non parce que non si leg leg bari na lo tass ak nit ni mu wax la wax yu bari ne la mu bëgg na nga ñaanal mo gën quoi yalla la yalla defal yalla yalla yombal jappandal mono non dama bëggoon nga ñaan wala me yalla na yalla yombalal japp ndala la fajal la aju yep mu ne wa d'accord mais non mais dama bëggoon nga ñaan mais alors que xamul ne yow moment bobu non ni ngi koy waxe non ni nga ci sincère ñaan gogu bu ko yalla nango mais aju yep koy faju mais mom japp na ne non li nga def dañu bëgg nga def ay affaire yu compliqué bind ki wala nga wax ay formule yu graw ñu na waj ñaan alors que sa xol nga wara ñaané ñaan xalu ki ñaan gis nga ñaan nangu secret nangu ñaan fenn la nek moy xalu ki ñaan xol bi jamono ji mi ñaan secret nangu ñaan fofu la nek bu fekkete nit ki suy ñaan day toroxlu ci kanamu boromam won ko ne ko mom dafa loru manam daf ko aajo wo lol ci mu nanguko ci mu defal ko limu laaj ndax mom jam la bu amul munul ludul ni yalla mo man yalla nangu ñaan xal bobu bis bo ci nek yalla nangu ñaan lolo tax bim yifir gisote alquran do fa iza rakbu fil bahri da'u allah mukhlisina lahu din suñu deme rek ci geejgi buñu démé war geejgi sambara ni mel bañu ñu gis né hé gaay fi mom dé yalla fi sus buñu né yalla musul ñu nangam yalla dañ leen musul même yéféri yalla dañ leen musul ci lool problème bi yep moy xol ak ko ndox am man yujibul mutarra iza daa xana du yalla moy ki nga xamantene mom moy nangul ki lor deug lor suko wowe bala lol ñaan secret ñaan yu fofu la nek mais nekul ci utiliser ay formule yu dul jeex di wax di dandana manam niki waw diki di wi ya ki nangam nangam bi rabbani yati zunaka zulmani yati bisiti nak bi soma dani yati ki nangam manam xet dugal ci ay xet non mais jaruko han jaruko legui en plus gaay li geuna graw moy legui dañi xet yi nga xamantene ñoy walu fetali walu fetali fatiha la ak salat fatiha bu la ci kenn nax lu la way wax leneen luddul li dalay nax dala bëgg nax dong dala bëgg triyande waaw bëgg la wax ne la mom amna lu spécial lu mu am yow lo amul limu yor te yoroko bu fekke amna lenn dong la moy sincérité bi nekk ci xolam su torlu ci kanam borom diko ñaan lolu ku lu ko ëppele wul dara ci ñaan mo gis nga affaire bi fofu dong la nek kanu yi ñi wax ak yoy salat fatiha nak salat fatiha bis bo ci sincère rek dem té nak bu la kenn gëm lo né la dafa am ño xamantene rek ñom dong ño ci sincère la ñi mais kan moy lolu man nga ko def ko ñepp man nañ ko def wala ñaan lolu sax boko man obligé wu lo ha lolu boko mënu fata sar fati mëno mais nga jang nga wax ni yalla dama bëggoon nga may manangam yalla may manangam jeexna yalla defal nangam ci langue boko mënu waxe d'ailleurs sax boko waxe ci sa langue bi nga nam ci lay gëna dëggo ko ngay jëm wuut ay baati arab yo xamul lu muy té non mais c'est vrai bo waxé ci langue yow bi nga xam mo gëna dëggu moy gëna sincère té moy kon gëna gaawa nangoo ci ñaan ke ngay outil ay lak di wuti ji ay mo yo xamné xamoo sax lu muy tékki bo moytu sax da nga yaq baati di ci bolé né non ñaan mom ñepp ko man ñepp ko man lool moy ben règle bi borom bi def ci ñaan moy dafa yeurumunde no subhan rabbi ak mbaxam gu yaatu taxna ba ñepp ko man kenn telewuko benen règle bi mu ci tek moy mom rek kay nangu kenen du nangu amul kenen kuy nangu ñaani c'est comme ñepp ko man té mom do nga koy nang lolu mom bu fi kenn doser kenn ci dara gis ngeen ku hein motax nit ki bu fekente ni amna yaakar souvent tamit fofu day adé am ñu bëri dañ fogné leg dañuy fogné ñaan li tax mu nangu place ba secret place bañ ko défé la wala secret jamono ja la wala secret nit ki ñaan la leg du doon lolu secret yow mi yow mi nga xamné yaay ñaan wala ngay ñaan lu sa yaakar nga yaakar ne sa borom ci koko wala fofu la lay nangulé secret bi ci yow la né nekul ci mom gëm bi nga gëm né buma démé fofu dana fekk sa borom di ma nangul ñaan ci koka loolu secret bi fofu la né kon yow bu gëmé ni yow bo ñaané yalla nangugo bo ñaan yalla nangugo bu gëmé ni fo mëna né ci aduna bi yaangi ak borom bi amul fenn foy mana nek ludul borom bi boko ñane da na la wuyu da na la dig te da na la nangul nga gem lolu fo mana nek boy ñaan la nga tari jaruko tari didit bi ngi ñew rek sama borom de man ngi ma lay ñaan nango mu defal lako ci xam motax kaw ko bi mu ko waxe yentib sa sa yentib ni ko salaas waayo lan ngay ñaan mu ne ko man damay ñaan yalla musal mo ci safara yobuma aljana munako me gis nga nak khawla ha nu dandim manam ñun manak suñu ñunum ñunum yi ni def yepp ci ñaani ñu wax yu compliqué yépp autour de loolu kessé ba jeex ma ben sa sala jeex la autour de loolu rek la du leneen rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar jeex ma no loolu mom budé man nga mom kenn daqu la ñaan nu fi jek fule al akhirah jek te mu muccu ci sawar mais leneen lam ngeen bëgg ma ñaan ko lepp ci biir de oh complet jeex ma complet motax ku ñeñal na nga ñaan rek et puis tamit jarul compliqué di gudd da ngay leen nga gis leg leg sax manam xaar bi sax day tax ba ñi nangu ñaan seen tewlu dootu fi nekkati da ngay japp benn ki di wabi na manam nekk ci 10 minutes 15 minutes mais gaay sax legui dañuy wuddi na so be ki la dox lu gi doot fi amati ñepp seen xol déconnecté wona c'est vrai ñepp seen xol déconnecté wona téwlu gi nekkut bi mu jeex mu melni manam et puis yow mi ñaan dublu yow téwlu yaa ngi wax wax ji mais en réalité da naka dosé ngay gën di def wa mo wax ak sa borom ha waay dox ma fofu manam waay waay legue manam moy yaangi koy dosé parce que hein au lieu ñëw ka da toroxlu nga ñëw ak sa xol bu toroxlu ngay ñëw ak xol bu reuy ak xol bu ngistal bu pougeureu ya nañ yalla sa bu nek ko mo tax kuñ ne na nga ñaan tepp yi nga ñaan rek voilà quoi affaire yi voilà mo gën wa ki di degi wa di ci compliqué di guddal di yagal xoot di aral yalla ñu yalla sa ni comme luma ci Allah Yahya wax na non mais vous les Sénégalais j'ai jamais vu quelqu'un comme vous non j'ai jamais vu un peuple comme vous parce que vous hier da ngay gis couté micro bi dal bismillahirrahmanirrahim manam commencer aral alors que non mais vous pouvez pas parler normalement yalla ñu yalla sam mais nak ti nga xamantene dañ ci wara jaamu yalla nga xamne sa yalla dañ ko te wara toroxlu fofu non bu fekkentene da ngay wulbitiku di ci ngistal han fofu non mo gëna graw bakkar bobu mo gëna graw ke nga diko def ci yenen place yo xamantene han yenen place yo xamantene lolu du place am deug kon yoy ni kon yi ay condition la comme nak comme gaay dañuy dajale dajjo comme julli ni dañuy dajjo ba pare han ñu ci kat jotay ci pare julli ni dajjo ñu ñaan lool kon dañ ko han wala sopp dañ ko sopp kon lu xalu ñu xam la luñu siwla ñaan yi nak amul ne waaw ñaan gi señ diiw def mo gënal bi señ diiw def bi sam non non na ñepp ñaan rek manam kepp ku nek ba pare sax obligé wu lo ngay jël ñaan bu señ diiw def wala spécifique voilà dedet no ñaané rek ñaan bi bax na bon amna nak dedd biir mo xamantene mat na baye xel hakikatan lu xawa ki la lu intrigué la tout moy buñuy tej ki wazifa yi wala hadara yi wala yoy souvent ñaané non amal na li nga xamne mom moy li gën moy buñu ñaané manam amal na ñaanal njub delo ki manam ñaan ngeureum wala ak borom bi subhanahu wa ta'ala fayal ni nga xak nga xamne moy comme yenen ci alayhi salatu wassalam wax ci lu aju ci walu sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu manam mën nañ généraliser comme ne wala nga xamne wala ñepp ñi nga xamne ñom ay khalifa lañ ay muqaddam lañ ay ñepp ño xamne daal jappale nañ ñu ci et cetera ci suñu diine ci suñu tariqa yalla lañu yalla fayal ak yoy mais quand par exemple man gis na ni amna ben affaire buma marqué la d'ailleurs ma gis wa keur cheikh omar radiyallahu anhu wa keur cheikh omar radiyallahu anhu ma gis sen khadara ñom buñu tuddé ñaanal ki ci yentou sallam ak cheikh jeexna parna Allah gisuma len ñuy tuddu keneen dañu ñaan rek xalu khalifa yi wasay fi nangam gis na la tamit ñi nga xamantene ñom ñoy wa keur sidi ahmed tidiane radiyallahu ñom tam non lañu doxal amna ben jour serif ali ñuy ci d'ailleurs sax lool momu jëk bayyi lo xel nonu xatal ci manam en tout cas ci point bobu ci nima ko bayé xel surtout après mu ne parce que da ngay gis ñu nekk ci ben mbolo kenn dal du serignum mom ñi ci dess da day frustré commencé mer commencé wax né way lu tax ñoom serigne rek alors que buñu waxon ñepp rek manam ñepp duggal ci bir rek lool mo upp doole hein voilà lool mo upp doole ah waye comme niñ koy kiwé ni d'ailleurs leg leg da ngay gis ño xamantene dañuy tuddu ñe intermédiaire yi nga xamantene haqiqatan ñooñu ñom ño tax ñooñu comme par exemple tay buñu tuddé Seydil Hadj Malik radhiyallahu anhu masala na par exemple da bu ki par exemple tuddu ko wala tuddu Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu parce que ñom ñaari kër yoy la gis ñuy gën di défé non ñom par exemple té Cheikh Omar nek fi radhiyallahu mais ñu occulté ko complètement ci affaire bi Seydou Mohamedou Khali nek radiyallahu ak ñeneen du ñoom kesse ak ñeneen ñu nek ñoom ci ko ñoom parola ba Ablaye Niass nek ba Ablaye Niass nek fi cherchez ki nek fi ki ba Khalifa Niass nek fi ki ci dess ñoom ci di soukeri radiyallahu et cetera ñoom ci da ak Tamassini ak ñeneen ak ñeneen ñom sey ahmed abdallah yi ak ñeneen na ak ñom mbou abdallah khalifa cheikh yi manam ñi nga xamantene déjà rek dañu dundou ak cheikh bu doon amna ño xamne deug deug ñoo lañu war tuddu ci walu gogou haqiqatan amal na ñi sax deug deug ñi ko yello bu doon amna kenn sidan al-harazim radiyallahu parce que sidan al-harazim la yeen le cheikh mi ne mom moy sama khalifa ba par da ne ma khalaftu khayru wa mom rek la fi def khalifa manam moy khilafa batine bobu mais pa voilà hein ba xamantene comme li sayyid ya arabi ibn salih radiyallahu anhu wax ci buhratul mustafid muné Sayyid al-Kharazm radiyallahu anhu poste bobu ko Sayyid Ahmed Tidiane radiyallahu anhu defal doxone poste bobu wa wali tariqa bi de ñom gis nañ ne xam ci xam nañu ne te dañ gis nañ ne ci kasfu ke ni lolu Sayyid al-Kharazm radiyallahu anhu rôle bobu mu doon jouer nek intermédiaire digënt lepp lu jugé ci Sayyid Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bala mo dem ci kenen ci Sayyid al-Kharazm lay jaar radiyallahu anhu lolu bi mi dundou la ak bi mu genné aduna Allah après mouné mais légui té pourtant amna ño xamanténé djundou nañ né ñom taxawon nañ taxaway bob ci ginnaw manam moy ni yoron rôle bobu ci ci ginnaw mouné waye lolu niñ leen di bolé wé moy mais Sayyid al-Kharazm radiyallahu anhu mo yor role bobu mais day am ko xamantene ci aduna bi ni mokoy taxawal mokoy representer donte haqiqatan kiko yor deug deug role bi Sayyid al-Kharazm la suppléant day am suppléant voilà wala day am suppléant fi ni ci aduna bi ni tout temps koku bu don amna haqiqatan ko xamantene la gud dañu tudd ko koku lay don et puis tamit bo sel lolou effectivement bu fekkentene xolal beur na problème yo xamantene day am ci ki ci ay mbokk ay talibé tidiane ni duñu mëna dajalo rek bokku wazifa do masalan problème yu démé nonou parce que dañ nan ki mom sériñum lay ñi sériñ paré sériñ sériñ lañu tuddu bon ñun nañ bëru fa la def suñu wazifa mais c'est vrai du lolu du problème en tant que tel au moment où ñun ñep ay khalifa cheikh lañ du problème hein en tant que tel wala ñoo bu ñéké ci seen biir waaw ñu mëna tuddu sériñ sériñ su la nexé mais baye bo mbolo yépp tok ké talibé ku ne nexé nga tuddu so sériñ ñoo kessé baye ñu ci dess té sax lool yépp problème yoy yépp doona daq su dé da nga gëmon né rek né vraiment sériñ bi mom so sériñ Cheikh Mathie Diagne la wa dé la lool problème yépp day daq bo waxé khalifa yi khulafa yi muqaddami né nangam ñooñu wala wasaifi manam moy intermédiaire mais ñepp duggu nañ ci biir hein ñepp duggu nañ ci biir ak ku mu ndon du gala na ci biir haqatan lool moy li nga xamne mom moy li gën amana té puis lool tamit mom moy té cohésion talibé lool moy tax talibé mëna bénno voilà mais nak amna ño xamantene mom tay rek mom la mel mbok talib mu doon waxtaanal mu ne dafa dem dekk sangam manam dekk diinal dekk sangam neena mais ni mu degge ñuy wax ci keneen ci benen nitu yalla non ci ci bëb tariqa bi hein mais dafa yew mu ne len mais kok même bu dul won sax mais nitu yalla la khalifa la ci tariqa bi nangam sax wax deug yalla manam rek monu mak da monu mak dafa am yo xam mais borné gaay dañu borné mané ko nak attention ñeneen ni tamit benen côté non lañu defo effectivement ñom tamit benen côté kenn ku ci nek il se lance des pics et des c'est ça kenn ku ci nek gaay dañ lay netti lo xamné day tax bo ñi ci dess non do leen japp sax bo mu yo à la rigueur bokku ñu ci affaire xam à la limite on bokku tarex mais personne n'est parmi l'autre fo mëna waccé kenen ki dang koy waccé voilà non bu paré sax non dañ jappul né ki vraiment mom nitu yalla la wala dara la wala tek na dara wala yoy et puis té yoy yépp liko indi moy rivalité rek buñ jappone né rek cheikh moy sen serigne radiyallahu ni ci dess yépp manam ki ni dañ la doon jangal rek lila cheikh doon jangal dañ la koy lèr dañ la doon lèr la rek mbir mi dañuy ki rek mais cheikh moy haqiqatan ki nga xamne mom mo yor mbir mi et cetera bo jappoy lool rek wallahi da ngay noppal da ngay daldi mëna am xol bu ubbeeku bu fiix ci mbolam yenen nitu yalla yi nga xamantene ñom ñu ñi bok ci tariqa bi mais d'ailleurs problème bi moy xam nga char tariqa bi daf ci bok ñi bokul ci tariqa bi tay walu yu sax nga fonku le hein leg lan ngay xalaat ñi bok ci bir tariqa bi tay attention amna wax du cheikh la tidiane radhiyallahu wax wax joju nonu wax dox ko ba pare tay waxul ne talibem bu ko def bokku ci dani te d'ailleurs chat yi la ko cheikh omar ndion radhiyallahu buñ ko fatlu moy maqama maktum bob manam 4000 gogum amé dafa né kep ko bok na yalla manam lolou bokut ak lima len doon wax yeb maqama 4000 bi laalu mako waxuma ci dara sauf que ci maqama bobu ci la amé kep ku bayyi wu di soppi sama manam moy di mana xara rek ci diko jaaré ci sama talibé manam di len wax wala mu len def lu ñaw lepp lu yoron yalla da ko dakoy nangu bu doon walu sax yalla da koy rekki da nañ ci yalla musul legi lan ngay xalat te lolu waxul ne ah mais sama talibé bu ko defé sama morom talibé graw waxul lolu d'ailleurs sax li rok ci ci digënté mbokk talibé mo gënu graw parce que dafa ni yeenati bi sallallahu alayhi wasallam mo ne waxal sa talibé yi ne buñuy loranté parce que loranté gi ñuy loranté daf may lor man yeenati bi sallallahu alayhi wasallam waye nga gis ñi manam japp dañuy japp té té loolu nak gis nga leen non koku mom xéetu nafaqal comme niko niko wolof di waxé té ñama ko wara wax ak nama yalla baal comme niko wolof di wax mais loolu xéetu nafaq gu tar parce que limi wax ci publiquement bokul ak gaay bu ñu wété ni surtout seen biir wala ñu wété ak talibé yi niñ leen di wax parce que man mënuma comprendre su fekkante na dama ñam événement ma invité la hein yékiti la wax na diwo ngi fi magal ko ñom ki suñu mbokk lan nangam nangam def théorie toute une théorie derrière té bu fekkante ni ñun kessé la nak ma netali la ci ñom ay xéeti wax yo xamantene day tax yow doto len jappeti dara ce qui veut dire que man lima doon wax ni bi télé bi ñëwé ak mbolo mi nek fi lolou gogum ci dara lolou lay tek lolou lay tek lolou lay tek rien d'autre yalla ñu yalla sam ñu yalla sam voilà kon wa kon lolou xéetu ñaan gogou hein ci na légui mu ne wa amma dal nak madal yoré ni manam muy tal loxe ci ñaan halata du'a ci jamono ñaan wa masal waji ak masa xar kanam bihima ci ñom ñaar xam nga afa bi tamit benen buntu la li gëna yéme moy lay lay nga gis ñu naan la way ken du ray ci kanam ndax xam nga lolu ay day waral silma kha nangam leen ki nang ay yoyu man dama xamul nan la ko nit di waxe dal manam surtout ci wax yo xamne tigowul fenn en fait ci ay speculation rek di walene amna lo xam ci ay xéeti mbour ak yoyu ni leer gi ni way min xam nga lan la way ko lu am ni koy wax wa si bari na sax si hein voilà na la kanam gi atulul saat faté bi ko wa den saat faté ci den la la xaj ko voilà xaw voilà xaw yoy yalla ñal sam wa mais da kay faral di wax lool wat la bu may ki man en tout cas amna ci ñaar wala ñett après musu bako deg nak mais ci kilifa yi gini mais amna ci ñen ñi ni mako deg ñu ko wax deng legui kon muné faqat deug deug qala waxna aidan batay fi zalikal kitab ci bobu le tere manam ci lo waqaf al anwar fil adiyati wal asrar muy anam al qastallani rahmatullahi muné wa yambaghi yallona li da'i ñal ajnen an yatana ci mu manam yittewo bi adabi du'a ci teggini ñaan su mo top addaha mu dal len dilim muy lim teggini ñaan ila an qala ba famuy waxe ne wa an yamuddat mutallal yadayhi lakhum wala yaqbiduhuma tabum len ngep li an ndax kat allah burjala ta'ala ajka wa zamma dafa ngagn aqwaman ay nit yo xamne yaqbiduna dañu ñep ay dihum seen loxo fa qala mudad waxna ta'ala ajka wa yaqbiduna ñom ñay ngep ay dihum seen loxo naso fatti nañ allah burjala fa nasihum fatti len manam moy fatte fatelu nañ yalla ba bayiko yalla bayi len parce que nasiya day tek bayi ak tar le tek bay ci manam a xetu ki ne non lol lay tek wala bok nga ni xam nga nit du fatte yalla nit nono du ko fatte da koy fatte fatte lu bobu bagn ko bolé ci bok ci ay birum bu ko defé yalla tamit bayiko comme na han mu bim nan o kadalika atatka ayatuna fanasitaha non xam nga gaay bu ñewé yowmal qiyamati man yalla mune yalla daf leen di dekkil manam ñu silmaha ñi nga xamanteni ñoy nafiqi bu ko defé mune rabbi lima hashatni a'ma wa qad kuntu basira yalla lan motax nga dekkil ma tay ma nek ku silmaha te avant dama daan gis aduna manam moy amna gis gis xol gum amon mom day prétendre ni amna parce que en fait comme liñ do manam liñ do wax moy aduna liko woutale fi lol bok alakhir ak fi bok na ci liko woutale fi moy fi extérieur l'aspect extérieur zahir ak beut bi nga xamne moy sax ci bop mo am doole manam alors que alakhir yep basira la bit beut xol bi la fof mom moy priorité motax ak beutu xol bi ci lañu gisee yalla tamit kon nit ki solo ni nga xamé yalla non nga koy gisee ci sax beutu xol deug voilà lolo tax muy ñu koy gis fi tam ak beutu xol yi mais tekki wul gis bi ñuy gis ak beutu bi di sax ci bop deug voilà légui ñom nga gis ñuy ñu né ah wa yalla way ñun avant dañ daal gis manam moy bu xol dañ daal japp né comme gëmul nañ ya na ah bo gisé mbir mi défé ni kazalika bo gisé affaire bi défé ni attaque que dafa la dikké won ayat na suñu ay yi manam suñu ay moy alquran kiman yenen et cetera yul yalla won mon sin bu né yalla won la waye giso nangou ko top fanasitaha moy nga bayyi nga manam appliquer woko djimu top li yalla bëgg wakasa dik ni ko non al yawma tay tum sa dañ lay bayyi yow tamit dem waam ma ngey ayu lolé nasiya fanasiya voilà wala bok ñu ne dañu da nga fatte fatte lu wor yalla comportement bobu amon ak yalla yalla comportement bobu manam la lay delo tay moy dalay ignorer comme ni yene ignorer bi safa yalla ñu yalla sam de nga lo sort tawba la ay 67 muna qila wax nañ ne inna ma'na man xam nga yak nepp gi lool la lay wax ni muna qila wax nañ ne innal wir bor moy manal ayat mana illa moy la yamduna ha duñu ko talal fi doa ci ñaan kon loolu wuté nañ ci manam baat bi loolu ñu tek moy ne dañu wax ne duñ ko talal ci ñaan dem wuté amna ci loolu wala manam loolu be manam baat bi limi tek dal amna ñu ne xam nga man day tek tamit moy nay moy xétu nay dafa ngepp loxom wala mais bokku na ci ba ay bi limi tek moy duñu talal seen loxo ci ñaan mais lolu wax la buñ wax ci manana ay bi du sens premier bi mais benen sens la buñ am nek ci ay bi mais ala kul halin du tekki comme li gaay manam ku mal intentionné di meuna wax ne qabdu la ci djublu manam xetu nit ki buy julli di qabdu lolu mal intention deug la haqiqatan ay nan amna ku ne won xawma nangam diwniya la xawma xawma man qabada wallahu ku kuy qabdu yalla da ku ngepp yalla da koy ngepp subhanallah yalla ñaar sam deja ben il faut que wax joju deugal ne tokhal gi wër ñaaral ba moy tokhal bi même bu wéré ak kuku mun wax joju deugal waxu bopam rek la waxu bopam kess xalaatu bopam rek la jox wax joju waxuma la deugul sax mais kenn da ko dul bayyi xel yamul ci lolu mais dañ ko wax joju dañ ko wara ngagne ak ci kum mun djuge and ak xorma buñ mun jox borom wax bi parce que amna différence entre wax ak kiko wax dañuy am différence de leg leg mën nga fonku torop ki wax mais wax ji ci bopam mom do ko jox ben worm lolou day am de lolou day am wa ah oui alien ci bi xon sallallahu alaihi wasallam mune al yeketti loxoy dal allahumma inni ubarri'u ilayka mimma sana'a khalid radiyallahu khalid ibn walid ak nimu foré radiyallahu an ak nimu maggé yentim sallallahu alayhi wasallam yekiti loxom dané yalla man ma ngi ñew ci yow di la wané né deñna ci li khalid def hein radiyallahu an parce que la la khalid defam radiyallahu an dafa dem ci benn dekk dañ ko yoni ci dekk bi pour mu tobal le nak ki wax mu dem gaay yu tu en fait dañ ni sabana xam nga sabana moy tu xam nga saabi moy ku jeng xam nga yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom saabi lañ ko daan wax ñom avant ñom wa quraish saabi lañ ko daan wax moy ki nga xamne dafa moy dafa jeng manam dafa genn yoon dafa mom ki wul da genn renegal la quoi manam da genn ada dafa da genn xex voilà saabi légui nak biñu débé gaay né sabana manam khal ibn war rabbilahu yenn saxam yondiko pour mu dem gaay né touble mom comprendre rôle né sabana moy toub nañu aslam mu ray ñu ñu wax ko yenn saxam yékkati loxom da ya yalla deñ ña ci li sa xalid da c'est comprendre wone ah est ce que ah ya la deñ na la ci li Khalid def lool la man waxul ne deñ na ci Khalid dede ci limu def acte bi la bi muy wax ak sayyidina Abu Dharr radiyallahu anhu lool la ko dani ko innaka mru'un fika jahiliya yow nit nga ko xamantene jikko jahiliya moy affaireu tieddo dafa dess ci yow Abu Dharr wa radiyallahu anhu Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu ak ni mu magge da na ko ñepp ko xam magga ba bok na sax ci jaloram yu mag non radiyallahu anhu ne yantibi sallallahu alayhi wasallam musna ñu to nek sayyidina jibril alayhi salam abu dharr radhiyallahu anhu rom na le mu ne ko sayyidina jibril alayhi salam liko ke moy abu dharr dafa mu ne ko ah d'accord kon yeen da ngeen ko xam malaka yeen da ngeen ko xam mu ne hey ki ci kaw fofu la gëna siwé ko fi ne bi mu amé problème ak sayyidina bilal alayhi salam radiyallahu anhu muné ko yabna sawda néna sin abil néna mu ngagne ko yabna sawda manam xétu yow manam moy yow doomu nit ku ñuur lool la tek ko manam moy nègre ko dox kahlush yab go voilà ñala mu wax ko yentibi sallallahu alayhi wasallam yantibi sallallahu alayhi wasallam abou dharr nako yow nak jikko yoy tieddo dafa dess ci yow motax depuis jour bobu dafa am ki bu mak ci non seulement ci bilal mais même jamam yi même manam jamam yi nga xamne parce que xam nga daf ko jappé né comme yow jam buñu libérer nga rek manam xet gog mais da ngay gis yeer yi mu don sol mom la don solal jamam bi wa tim yum don lim dan lek ak yoy yeen parce que yeen bi lolou la ko wax sallalahu alayhi wasallam daf ni nga xamantene ñom ño nek sen di len di liggeyal ni nga xamne yalla mom moy mom la jël tek ko ci sen ay loxo ngeen mom len ñoñu sen ay mbokk lañ yalla mo len jël rek tek len sen loxo kon yeen so len di ki de len solal li ngeen di solal di len jox ñuy lek yeen mi ngeen di lek ba pare so len len di liggey lo na ngeen len jox liggey bu ñu atal te so len joxe lu di ci liggey na ngeen len ci jappale Allah okay sa motax hadith bobu la imam bukhari rahmalahu indi ci bimu nan babul kufri duna kufri babul zulm duna zulm da di wax ci qawli ta'ala inna allah la yaghfiru an yushrak bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha dar dog indi hadith bobu mais ala kulli hal li ab li ci ki important moy ne nit mën na manam nit ak lamu def lañuy wouté nit ki ak kim mën doon ak kum mën doon parce que ñu bëri dañ fogné bo jëlé ben wax nga manam nga bañ ko d'accord c'est parce que yow nit ki ci bopam nga wor ma lu manam nit ki ci jëmmé bopam mom nga téggi mom nga téggi xorma gi nga am ci mom wala mom nga alors que du ben deug legui kon muna waxtalafu wute nañ fi kayfiyati ala naka manam ci anamik anaminu manam definu mad talal ak al yadayni loxoy fa qila ñu ne yad'u da fay wo allah bur ya taala ci manam da koy ñaan bi bu tuuni ci bir kafay yi loxomi wa qila waxef nañ bi zuhurihima ci seeni biti manam mi talal bir manam kon bir fete ci kaw ñeneene mi ngay def biti bi moy fete ci kaw mais li ci dess moy tekantal bi waqila wax nañ ne in kana bu fekente na fi su'alin ci ñaan bi daf ci nek daf al bala'i manam jañu natt yad'u day wote bi zuhurihima ci seen biti ci biti bi wa in kana bu fekente na fi talab ci sakku aja a hajatan ajula sa'ala day laj bi butunihima ci bir bi ci seen bir manam lool la bobu tekantal nak amana moy bi gëna leung inshallah moy ne sude li ngay ñaan da ngay ñaan lo xamne lu la yalla jox la han nga daal def ni talal sa lox su fekke nak da ngay ñaan yalla mussel la ci dara nga def ni man yalla mussel la ci dara nga depp lu xay te lolu sax wa amana lool moy li gëna ki légi nak déggo yentibi sallallahu alayhi wasallam par contre su fekke cependant nak manam talal ko rek bir bi rek tout temps lol tamit benen mbir la bo xamantene diko talal tout temps lol tamit lu meuna nek la parce que lolou mom lañu gis ni yentibi sallallahu alayhi wasallam mom la dan faral di def te d'ailleurs mom la wax ne bim nan inna allah hayyun karim yalla ku amé kersa la bu paré ku tedd la mune yastahi an yarfa ilayhi wala bon an yamudda ilayhi abdun yadayhi summa yada'uha sifran yalla ku am kersa la ku bari teranga la mu koy muy préciser lolou lu muy tek mune amna kersa de ci jaamam talal ko sax ay loxom summa yarduhuma wala top mu delo len sifran manam mu nuyul zero defu ca dara yalla amna kersa ci do motax nit ki meme bu ko ñaané bu talale la xon ñaan ko rek borom bi dana ci tek dara du ko nuyulal mu hadith mi ci sunan imam an-nasa'i rahmatullahi ñaan mom pour amna bénéfice ñaan mom tout temps day am bénéfice même yow ci sa intention bo defé non nga talal sa loxo rek dan nga talal sa loxo ni rek même bo waxul dara sax nga intention ni da ngay ñaan borom bi rek nga talal sa loxo rek dina ci tek dara bala nga ko tegg bo ci defu dara parce que lool la manam mom dafa am kersa rek nga talal ko ko ni rek ci tegg ci dara gis nga motax di talal loxo manam ak bir bi diko gën di beuril mo gën même bu fekente manam ci xal yépp mën nga ko def ak bir bi ci xal yépp mën nga ko def ak bir bi tant à biti bi nak biti bi mom soy ñaan soy dakk lor lañ koy defé rawa solo na musaddad mom lañ doon wax kërak inna famana wa no musarhat wa no serignum bukhari wa alhamdullah mom la don wax nan musaddad bin kasmihi mom comme turum la mel rek musaddad manam moy kuñu meudal moy ko xamantene mbirum yep dafa jaar yoon mune mom comme turum la mel suñu serign bok deng an abdurrahman solo ci abdurrahman ibn muhayris rahmatullah mun qala anna umar radiyallahu mun qala rasulullah yantu yalla bi sallallahu alaihi wasallam neena iza saaltum bo len del ak allah bur yalla azza wa jalla ma gna tedna fasalu wonen ko lat di bu tuni ci biru akufikum tenqi wala tasaluhu te bu len ko laaj bi zuhurihima ci sen ci biti manam lol moy bo len ko de ñaan bo len ko de laaj dara de nga lolo tax ñu wuté manam ci ndax même bu fekente ne dang koy ci da ngay wacce dang koy def manam ba biti bi ni fété fété kaw waqtalafu wuté nañu tamit fi istihbab ci sop rax yegiti basar yi ak ay beutum ay gëtum ila samaa jëm ci asaman hal ndax wo lol afdal mom mo gën min jaali ci def wajhi kharkaram ila ard dem ci suuf am la wala det ala qawle ni ci ñaari wax lol tam wuté nañ ci ndax yekiti sa boy ñaan nga yekiti sa beut xol asaman mo gën wala nga def ni xol ci suuf ban mo gën lol wuté nañ ci ci ñaari wax ar rajih way li not nak al awwal moy bu ñëk moy yekiti xol ci ko asaman mo gën ndax yalla dafa def rek qibla ki ni mu defé boy julli qibla bi nek kaaba gi non la defé ñaan qibla bi nek ci kaw deng lolu motax mu ne li an ndax kat as-sama asman si qibla ta moy qibla ad-da'ina way ñaani comme wala comme ni kaaba gi nek qibla wa wala an da fek tamit ni annabi yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam ali ak ñaanam wa sallam di musul ko daa dafa wo hakaza ni yawma badr bi badar non la doon ñaan fi talal loxe yeketti xol asaman ni eh yalla bo alage gaay yi doto amatu kula jaam ci ko suuf wa yambaghi yallon aidan batay kama qalo kum ni ko wax da al khattabi rahmatullah alayhi al khattabi wa al khattabi abu si mom bindu ma'alim sunna wahibul jalil wala de kok al khattab la kok muhammad wala kok muhammad al maghribi la ki mom wala ki al khattabi mom mo bindu maliki bira wala ki mom ki maliki bira wala exactement ki mom mo bindu ma'alim sunna mo bindu tamit i'la usunna wala al khattabi mom bila i'la usunna ak ma'alim de surah sabi sharh sunan abu daud la bi ci dess non benen bi wala sharh la ci sahih al bukhari ma'alim sunan ala sunan mom sharh sunan imam daud la amna tamit benen bu mbind mais ko kenen la amna al khattabi as-subki non muhammad al khattabi as-subki koku amna benen tire bu mbind bu yakarna non la tud tamit ala sunan tire bobu ci def ci degeural mazhab hanafi di wone ni ñoom seen wax yi gaay niñ fogné duñu téggo ci hadisi lolu amu manam wala de nga mu ne bokku na ci yamba kon yelona comme nim ko waxe ne an yak sifa ci mu wuñ manam yaday loxom lox ñaar loxom fi xali ci jam ci xalu raf'ayma yekiti gi mu leen di yekiti wala dag wala yad'ahuma te bu mu leen def mughatataini manam ñu nekk ñaar yu ñu mur manam loxoy bu mu def ci gant ci bir wala ay duggal ko ci ay rideau ki wala ci ay yereme ak yoy dedet nako wuñu dal manam bam nga xam dana wala mubasharatan lay découvert wala ala découvert ko qala waxna abu sulaiman ad-darani rahmatullah alayk kanat nekkon na laylatu guddi go xam tane baratan gu sedd la wa kuntuma nekkon fil mihrab ci mihrab bi han moy fi imam bi di nekk non ñoo gis nga xom no mihrab ñu wax ñu tuddé ko mihrab moy nit ki fofu lay xexé ak bakkanam ak sheytaane mihrab ci harbu xare wala ndega neena fa aqlaqani neena mu jaxasama albardu sedday bi neena fa jallaltu nu manam mu ngëp nak yare sama loxo minal bardi ngir han sedd yaani manam limu ci djublu moy fi doa ci ci ñaan gi neena qala neena wa baqaytu ma da des nakal okhra manam mu djel ko dugal ko kiko quoi manam mu lemes ko dal wala da mu lemes ko neena xal neena wa baqit neena mo dess al ukhra benen bi benen loxo bi nek mamdoura tan buñu talal benn bi da ko ki ndax set day bi ni lumas ko ni bi ci dess nak mu talal ko neena fa xala bat ni neena mu daal dumay note ay naay sama ñaari geet yi moy nelaw sama beut yema note manam wa langage la bu arabe di wax pour wax ne dama gemmentu nelaw da neena fa iza neena ci saaf neena ci bobo tilkal yad loxo bobo nga xamantene al maksufatu mom lañu wunni xad deug deug han sawarat manam mu ñal gu minal jannati ci aljanna fa hatafa neena manam mu melni dafa dugg bir aljanna fa hatafa neena mu dadi may wo hatifun aji wote ko xamne dal da fay waxtu duma ko gis nema ya aba sulaiman yo aba sulaiman xad deug deug wadana def men fi hadhi ci loxo bi ma asaba haliko dal manam walaw kanat bu fekkontene manam li liñ la jox yep mi ngi ni jox nañ la ko mais ci loxo bi lañ ko tek walaw kanat bu nekkon al ukhra ba ca dess maksufatan di aji wunñeku la wadana dañ fay def fi hadara mum tam benen bi tamit bu wunñeku neena fa alaytu mu mujju nak han di han delu ci wat ma delu ci wat ala nafsi ci sama bakkan anne la ad'u dotuma ñaanati illa lulul wayadaa fek na sama ñaar loxo mak sufatan di aji wunñe ko harran sedna kana mo xam sedna awwala bok bar dafa tan wa an yamsahate manam ne massa bihima ci ñaar ci yoyu wajhahu kharkanam manam loxoy bu pare nako massa ci kharkanam ndax lan fa am jeul nañ ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu jumam ne kana nekuna annabiyantu sallallahu alaihi wasallam izara fa su yekiti yadoihi ñaar loxo fi duwa ci ñaan lam yahtima du ko bayyi apre hatta mbata yam saha mu masal bihima ci ñom ñaar wo jox xar kanam rawahu solo nako at-tirmidhi imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhi niki nonu amna benen hadith bu ikhtabarani solo ci masala bi ci kuy nit ki suy ñaan mu talal ay loxom apre mu masako ci xar kanam wala kon xam nga li waxu ay nangam lepp la yal nañu yalla sammu ñu yam ko wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين